นี้ไปให้พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดี เราทุกคนได้คือว่านับถือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันผู้เป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีต่างคนก็ต่างอุทิศชีวิตของตนบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดยที่เราเชื่อมั่นว่าพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ทางจิตใจได้ไม่มีพระคุณอื่นที่จะกำจัดทุกข์ภัยต่างๆออกจากจิตใจนี้ได้เสมอหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธก็ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวคำปฏิญญาณตนถึงด้วยวาจาเฉยแต่ว่าใจนั้นไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งในพระคุณเหล่านั้นเราก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่อัศจรรย์อะไรนี่เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ต่อเมื่อทุกคนมาพิจารณาตัวเองด้วยแล้วพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าด้วยไอ้ตัวเองพยายามละกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจนี่เต็มที่มันก็ยังไม่สามารถจะละกิเลสตัณหาให้หมดไปได้แม้แต่จะเบาบางลงนี่ก็ยากเต็มทีทีนี้แล้วพระพุทธองค์นะพระองค์ทรงละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจริงๆเรามาพิจารณาตัวของเราเทียบกับพระพุทธเจ้าเลยจังว่าจึงได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้านะทั้งที่ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์อาศัยพระปัญญาปรีชาความสามารถความเพียรของพระองค์เองนั่นแหละจึงว่าเป็นน่าอัศจรรย์นั่นแหละอัศจรรย์อะไรอัศจรรย์เพราะพระองค์มีความเพียรใหญ่มีความเพียรไม่มีใครเสมอเหมือนเลยนั่นแหละแล้วพูดถึงปัญญาก็ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าคนอื่นๆนั่นน่ะไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสตัณหาโดยลำพังตนเองได้โดยไม่ต้องได้สดับรับฟังจากผู้อื่นมาก่อนนี่แหละหมายความว่าไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาโดยอุบายปัญญาของตนเองได้ดังนั้นจึงว่าไม่น่าอัศจรรย์อะไรสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่ายังละอาสวะกิเลสไม่ได้หมดส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์นั่นท่านได้สดับโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติอันถูกต้องแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปเอาใจจดจ่ออยู่ในใจตัวเองจดจ่อว่าจะละกิเลสนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปท่านทำความเพียรเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจไม่ท้อไม่ถอยนี่ที่สุดท่านก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้แต่บางจำพวกก็ไม่ยากอะไรเพียงพระองค์แสดงพระธรรมบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นจบลงโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลยก็ได้สำเร็จอรหัตผลแล้ว แต่บางพวกก็ต้องได้ทำความเพียรบากบั่นพอสมควรจึงละอาสวะกิเลสได้นั่นเองแต่บางพวกแม้จะทำความเพียรอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถสำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาติปัจจุบันนี้แต่มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปนี่บุคคลมันมีอยู่สี่จำพวกอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ใจเนื่องจากว่าคนธรรมดาสามัญนี่ไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดได้โดยเร็วเหมือนอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้นบางคนแม้ภาคเพียรอยู่จนว่าตลอดชีวิตก็ยังละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปไม่ได้เพียงจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติต่อๆไปเท่านั้นเองส่วนบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้วมันยิ่งห่างไกลต่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเพราะว่ากิเลสตัณหามันอยู่ในจิตใจถ้าบุคคลประมาทได้หมายความว่าอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะขาดการสำรวมจิตขาดความเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจใจนี้เมื่อปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วมันมีตั้งแต่จะเหลวไหลไปมีแต่ที่ทางที่จะคิดสร้างไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากต่อมากดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงต้องตั้งความเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจเสมอเสมออย่าไปลืมจิตตัวเองเพราะลืมจิตตัวเองนี่แหละมันถึงทำให้หลงไหลไปหลงทางเดินทุกคนเมื่อภาวนาเป็นพอสมควรน่ะรู้จักจิตใจตัวเองแล้วอย่างนี้นะก็พยายามรักษาจิตอันนั้นไปเรื่อยๆไปหมายความว่าเราภาวนาอยู่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้เป็นปกติไปอยู่อย่างนี้นะแล้วอย่าให้มันไปขาดตอนนะต้องรักษาจิตนี้ให้เป็นปกติเรื่อยๆไปแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่พูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเดินไปก็ตามยืนอยู่ก็ตามเราก็กำหนดจิตรักษาจิตที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนั่นให้มันเป็นปกติอยู่เรื่อยไปอย่าให้มันเคลื่อนไหวไปผิดหนทางเช่นธรรมดามันเคยเที่ยวทางไหนมันก็อยากจะไปทางนั้นเมื่อยังละกิเลสไม่หมดมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเคยวิตกวิจารไปในเรื่องรักเรื่องใครมาแต่ก่อนเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้พอเผลอตัวมันก็ไปนั่นแหละจิตมันก็วกเวียนไปหาเรื่องรักเรื่องใคร่นั่นแหละอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าผู้สติห่างแล้วมันก็ไม่ทันความคิดนั้นก็ปล่อยให้จิตคิดไปจนว่ามากแล้วจนมันก่อตัวเป็นความกำหนัดยินดีขึ้นมามันก็แสนที่จะละยากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันหยุดจำเจไปเรื่อยๆไปอย่าท้อถอย ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้สักชาติเลยเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาปล่อยให้ตัณหามันจูงจิตจูงใจนี่ไปตามใจชอบของมันตัณหามันก็จูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนั้นมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดตัณหามันก็ส่งเสริมให้อยากได้สิ่งนั้นเข้ามากมากเข้าไปดังนั้นผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้ศึกออกไปหมดแล้วมันก็ล้วนตั้งแต่เอาชนะความอยากในหัวใจนี้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเรียกว่าบางคนก็ไม่เพียรพยายามที่จะเอาชนะความอยากเลยเมื่อมันอยากขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันอยากกล่อมไปอยู่อย่างนั้นไม่ข่มจิตไม่สอนจิตของตนให้ละความอยากอันนั้นจิตใจนี่มันจำเป็นตัวเองควบคุมตัวเองนะขอให้เข้าใจจะให้คนอื่นมาควบคุมให้ไม่ได้หรอกไม่ได้ทุกคนมันต้องควบคุมจิตตัวเองอย่าไปปล่อยถ้าปล่อยให้มันไปตามความอยากแล้วไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันยังอยู่กิเลสมันก็เกิดจากจิตใจที่ประมาทนี่แหละเมื่อจิตใจประมาทแล้วไปสร้างมันขึ้นมานะเช่นสร้างความอยากขึ้นมาอย่างนี้นะสร้างขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากไปเท่านั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเอถ้าผู้ใดควบคุมจิตได้ไม่ให้มันอยากไม่ต้องอยากอะไรในโลกเนี้ยไม่มีอะไรที่น่าจะพึ่งอยากจะพึ่งผูกพันเพราะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแตกของดับมีแต่ของที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากผู้ใดจับงานอะไรเข้าไปแล้วคนยุ่งต้องแก้กันอยู่เพราะนั้นกลัวว่างานแต่ละอย่างมันจะลุล่วงไปได้นี่ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ผู้ใดคิดใหญ่เท่าไรทำการงานใหญ่เท่าไรก็ยิ่งยุ่งมากเท่านั้นยิ่งหนักใจไหลจิตใจเมื่อยล้าไม่มีกำลังเลยไปเอาไปคิดอ่านตั้งแต่การแต่งงานอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละให้พากันคิดดูให้ดีแต่ว่าผู้เป็นคฤหัสถ์นั้นมันจำเป็นอยู่เองเพราะว่าเป็นผู้บริโภคกามคุณยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจความยินดีรักใคร่อันนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เดิมได้มันรักรูปนี้แล้วไปเมื่อรูปนี้มันชำรุดลงมันก็เบื่อไปเห็นรูปใหม่ที่เปล่งปลั่งกว่านี้มันเกิดรักเกิดอยากได้ขึ้นมาก็ดิ้นรนนะแสวงหาอย่างนี้นะเมื่อแสวงหาแล้วในทางสุจริตไม่ได้มันก็แสวงหาเอาในทางทุจริตสาเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปก็เพราะตัณหาอย่างว่านี่แหละมันระงับตัณหาในหัวใจไม่ได้มันยิ่งกลายเป็นอกุศลจิตขึ้นมาเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนได้เห็นโทษแห่งความอยากคือตัณหาอันนี้ผู้ครองเรือนถ้ารู้จักข่มใจของตนให้อยากแต่ในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่อยากมันห้ามมันได้เช่นนี้นี่มันก็ไม่ทุกข์หลายไอ้ที่มันทุกข์หลายอยู่นั่นก็เพราะว่ามันปล่อยให้ความอยากสุดคร่าดวงจิตนี่ไปโดยส่วนเดียวมันรั้งเหนี่ยวตัณหาไว้ไม่ได้เลยมันรั้งเหนี่ยวจิตใจตัวเองไว้ไม่ได้ ปล่อยให้ตัณหามันฉุดคล้าไปตามประสงค์ของมันเพราะฉะนั้นแหละผู้หญิงก็จึงไปเล่นชู้จากผัวผู้ชายก็ไปเล่นชู้จากเมียก็เพราะว่าปล่อยให้ตัณหามันฉุดคล้าไปนี่เองแหละไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วนึกว่าตนจะได้รับความสุขสม่ำเสมอไปไหมมันก็เป็นสุขโศกประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละสักหน่อยทุกข์กระทับผมเข้ามาแล้ววันนี้นะเรื่องยุ่งยากอะไรต่ออะไรสารพัดก็เกิดขึ้นมันเพราะว่ามันเดินผิดทางแล้วนี่มันไม่เป็นธรรมแล้วไม่เป็นศีลแล้วถ้าเดินผิดออกไปจากทางศีลทางธรรมแล้วชีวิตนี่ยุ่งแน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่นะมันเป็นสิ่งจำเป็นแท้ๆไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันเป็นทุนเดิมนะการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาการที่เราปลูกศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างนี้นะแล้วบางคนก็มาปล่อยทิ้งระหว่างกลางซะไม่นึกไม่น้อมไม่ทำความพอใจในบุญในคุณไปพอใจในกามคุณภายนอกนู้นมากกว่าที่จะพอใจในบุญในคุณความดีที่ตนกระทำมาเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุญคุณอันนั้นมันจะมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกมันจะมาดับทุกข์ทางใจได้อย่างไรแล้วเพราะว่าตนไม่น้อมเข้ามาตนไม่รักษาบุญคุณนั้นไว้ได้อย่างนี้แล้วจะให้บุญคุณมาช่วยได้อย่างไรก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจไม่สร้างมันขึ้นมาอย่างไรแล้วมันก็ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีเลยเมื่อกล่าวโดยรวมๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานี่นะสร้างกุศลความดีขึ้นในจิตใจนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกิดมาแต่ละชาตินั้นนะต้องมาฝึกใจของตนนี้ให้ยินดีพอใจในบุญในคุณความดีต่างๆนี่นะนี่กลัวว่าจิตใจมันจะมาพอใจยินดีในบุญในคุณนี้ไม่ใช่ของง่ายถ้ามันง่ายแล้วมันก็คงจะมีผู้เชื่อมีผู้เริ่มใสในบุญในคุณนี่เต็มไปเนี่ยในโลกสงสารอันนี้นะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่มั่นคงในบุญในคุณนี่มีเยอะแยะทั้งนี้จากทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่ามันปล่อยให้ตัณหาอวิชชานี่จูงใจไปอย่างว่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไม่เนียวรั้งจิตใจตัวเองไว้มันจึงเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทแล้วก็ต้องตามควบคุมจิตอันนี้อยู่เสมอไปเพราะการรักษาสิ่งอื่นนั้นมันมีคุณค่าน้อยกว่ารักษาจิตการรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในญาณความรู้ยิ่งเห็นจริงอันนี้เป็นการรักษาที่ดีที่ประเสริฐมากทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้นะจิตนี่มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสที่มายั่วยวนชวนให้หลงให้เมามันก็ไม่หลงไม่เมาไปตามเพราะว่าตนมันเห็นรสชาติแห่งความสุขอันเกิดจากความสงบเห็นอำนาจแห่งบุญแห่งคุณที่มีอยู่ในจิตใจของตนทำใจของตนให้สงบให้ตั้งมั่นไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไรนี่เมื่อใจเป็นอย่างนี้มันแสนจะมีความสุขใครไม่เห็นหรอกว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีความสุขภายในจิตใจอย่างไร คนอื่นไม่เห็นไม่รู้ได้หรอกมีแต่ตนของตนแต่ละคนเท่านั้นเองจะรู้ว่าจิตใจของตนมีความสุขมากน้อยเพียงใดมีความสุขอยู่ในธรรมมะมีความสุขอยู่ในความสงบความไม่อยากได้อะไรกับอะไรในโลกนี้นะนี่อันข้อนี้ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองรู้จิตใจของตนเองว่าใจของตนไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อิ่มหมดอย่างนี้นะทำไมจึงอิ่มอิ่มเพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่ใช่ของเราทำไมยังว่าไม่ใช่ของเราก็เพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันทั้งอิ่มไปหมดเลยไม่ต้องการแต่ที่ทำไปหมู่นั้นหมู่นั้นก็ทำไปโดยจำเป็นเฉยเพราะว่าชีวิตนี้มันยังเนื่องอยู่กับโลกอันนี้อยู่อย่างนี้นะไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทำไปทำไปแต่ไม่หลงไม่เมารู้เท่าการกระทำนั้นเสมอไปไม่ยึดไม่ถืออะไรทำก็สักว่าแต่ทำไปแล้วก็แล้วไปได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปนั่นจิตใจที่มันอิ่มต่อโลกอันนี้แล้วไม่ใช่ว่าอิ่มแล้วจะไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้มันก็ผิดทางอีกแหละเพราะว่าชีวิตนี้ยังเป็นอยู่กรรมมัชฌรูปกรรมที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้ยังมีอยู่ยังไม่หมดเหตุของมันเพราะฉะนั้นจำเป็นก็ต้องบำรุงร่างอันนี้ไปซะก่อนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่สิ้นมันก็มุ่งประโยชน์ตนนั่นแหละมากกว่าประโยชน์ผู้อื่นทำยังไงตนจะหลุดจะพ้นทำยังไงจิตใจของตนจะเป็นอุเบกขาลงไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่ก็ต้องทำความเพียรลงไปสอนใจตัวเองเข้าไปการสอนใจตัวเองนี่แหละสำคัญมากนะเพราะว่าใจนี้มันยังไม่ฉลาดเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันก็หลงยึดหลงถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นไว้อย่างนี้นะทีนี้พอปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปว่าให้จิตนั้นมันเห็นสภาพความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยแต่ความเห็นเหล่านี้นะเมื่อมันยังไม่เป็นอกุปธรรมมันก็ยังกำเริบได้อยู่พอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ใช่ของเราก็จริงแต่มันก็ปล่อยวางได้ชั่วขณะที่มันเห็นว่าไม่ใช่ของเราอยู่เท่านั้นเลยคันพอเผลอๆสติเข้าไปเอ้ามันเกิดไปยึดเข้าไปอีกแล้วไปหลงยึดโดยไม่รู้ตัวเลยโน่นมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาจนถึงรู้ตัวได้อ้าวจิตนี่มันยึดถือแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้อันนี้แหละที่เราจะพึ่งสังวรระวังให้มากเลยผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารมันต้องมาควบคุมจิตอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ควบคุมไปทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตไม่ลืมกายนั่นแหละใจนี่นะเมื่อถูกตัณหามันย้อมอยู่แล้วเนี่ยมันแข็งกระด้างนะสอนปัญญามันก็ไม่ลงมันเน่ามันเปื่อยนะมันมีกลิ่นเหม็นนะรูปร่างกายอันนี้อย่างเนี้ยมันก็กลับเห็นว่าหอมไปซ้ำคนจิตใจที่มันกระด้างอยู่ด้วยตัณหามันย้อมจิตย้อมใจเอาเหม็นปัจจัยมันก็ยอมดมเมื่อมันชอบใจแล้วนี่ใจอย่างนี้เรียกว่าใจกระด้างด้วยตัณหา อันนี้สำคัญมากทีเดียวนะเหตุนั้นเนี่ยมันจึงว่าไม่มีอันคุณธรรมอย่างอื่นที่จะมาทำจิตให้อ่อนโยนลงต่อธรรมของจริงได้มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เองศีลนั้นเป็นการสำรวมกิริยามารยาทสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติไปความประพฤติทางกายก็เป็นปกติหมายความว่าไม่ผิดศีลนั่นแหละเรียกว่าปกตินะการพูดทางวาจาก็เป็นปกติคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะเวลาพูดไปรู้ตัวอยู่ว่าตนพูดไม่มีผิดก็รู้ถ้าพูดไปมันเผลอมันจะผิดก็รู้อย่างนี้นะพอรู้แล้วก็กลับจิตไม่พูดเรื่องอย่างนั้นนะแต่พูดแต่ในสิ่งที่มันมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเมื่อทำได้อย่างนี้จิตใจมันก็เป็นปกตินั่นแหละจังหวะศีลอบรมจิตนะเอาศีลเข้าไปอบรมจิตวันนี้จิตก็เป็นปกติเมื่อรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่นั้นแล้วก็เอาสมาธิเข้าไปอบรมจิตเข้าไปให้สงบละเอียดเข้าไปกว่าศีลนั้นอีกอันศีลนั้นเพียงแต่ว่าทำให้จิตไม่วิตกไปทางบาปอกุศลเท่านั้นส่วนสมาธินั้นได้แก่การน้อมจิตลงสู่ความสงบจิตนั้นอ่อนละเอียดลงไปไม่แข็งกระด้างกระเดื่องทำจิตให้อ่อนให้โยนลงไปเมื่อตนทำจิตให้อ่อนให้น้อมลงไปแล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไปได้อย่างละเอียดละออตอนนั้นน่ะตัณหามันเข้ามาชักจูงไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่ไหวไปตามอำนาจของตัณหามันมีสติควบคุมอยู่ประคองอยู่เป็นอย่างนั้นไอ้จิตใจที่น้อมลงสู่ความสงบเช่นนั้นแหละแล้ววันนี้มาใช้ปัญญาสอนตัวเองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ว่าพอน้อมใจลงสู่ความสงบเช่นนั้นแล้วปัญหามันจะระงับไปเลยมันไม่เกิดขึ้นอีกไม่ใช่อ่ะมันเพียงแต่ว่ามันไปสยบอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะดังนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปให้เห็นโทษแห่งตัณหาความทะยานอยากอันมีประการต่างๆสอนเข้าไปเรื่อยๆเหมือนคำโบราณท่านกล่าวไว้นะตัณหารักรูปนี้เหมือนยังเชือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียนี่เหมือนยังคอผูกศอกตัณหารักเข้าของเงินทองนี่เหมือนยังปอกมาสวมอยู่ที่เท้าตัณหาสามประการนี่แหละมาผูกมัดรัดตึงจิตใจนี้ไว้จึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนี่เป็นคำลำพึงของพระเวสสันดรก่อนที่พระเวสสันดรจะให้ทานลูกทานเมียทานช้างทานม้าอะไรอย่างนี้นะก็ได้ลำพึงอย่างนี้แหละแล้วจึงสลาดทานออกไปได ้ทุกคนให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งตัณหานี้ถ้าไม่เห็นโทษแห่งตัณหานี้แล้วใครปฏิบัติธรรมยังไงใครจะทำความดีอย่างไรภายนอกนั่นน่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้ผลทำอะไรไปมันก็แสบไปหาตั้งแต่กรรมคุณนั่นแหละทำบุญมันก็อิงกามคุณเหมือนอย่างคนทำบุญบางคนบางจำพวกก็ต้องมีมโหรสพครบเงินมีข้าหมูข้าวัวข้าควายลงเลี้ยงกันกินเหล้ากินยา สนุกสนานเฮฮานั่นเขาเรียกว่าปัญหามันจูงไปแม้ทำบุญมันก็ไม่เว้นนะมันก็ยังตัณหายังแทรกเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วจนเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเพราะตัณหานั้นพอเมื่อมันเพลินยิ่งเข้าไปแล้วมันก็หาเรื่องที่สนุกสนานให้ยิ่งขึ้นนะอ้าวเราจะทำยังไงบ้างหัวเหมือนอย่างอดีตนิทานท่านกล่าวไว้เรื่องไอ้สัตว์นรกสี่ตนนั่นนะตั้งแต่ในอดีตนั้นเป็นลูกเศรษฐีทั้งสี่คนเป็นผู้ชายขั้นอยู่มานี่มารดาบิดาล่วงลับไปแล้วไอ้ลูกทั้งสี่คนนี่ก็มาประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะใช้กระจายเงินนี่อย่างไรถึงจะมีความสุขสนุกสนานดีคนหนึ่งก็ว่าต้องใช้จ่ายเอาไปค้าไปขายเอากำไรงามงามมาเอาคนหนึ่งก็ว่าเอาไปจ้างคนมาทำอาหารให้บริโภคอย่างอร่อยอร่อยดีเอาไปซื้อเครื่องประดับตกแต่งสวยงามเอามาอวดคนอย่างนี้มันจะมีความสุขสนุกสนานดีมันนี่คนผู้สุดท้ายหมู่เลยเสนอขึ้นว่าเอ๊ะผมว่าไอ้ที่พี่พูดมาการจ่ายเงินมาหมู่นั้นมันไม่มีความสุขไม่มีรสมีชาติพอเท่าไหร่หรอกทางที่มันจะมีรสดีแท้ๆผมว่านี่จ่ายเงินนี่ไปเพื่อบำเรอความสุขในกามและปัญหานี่นะฟังกันจริงๆวะทั้งสามคนก็เห็นดีเห็นชอบด้วยพอเห็นดีเห็นชอบอย่างนั้นแล้วก็เอาแล้ววันนี้เริ่มจ่ายเงินแล้วพอไปเห็นรูปใดสวยๆงามก็จะเป็นเมียใครลูกใครก็ตามมาตีสนิทเข้าไปแล้วจ่ายเงินไม่มีอั้นเลยมันก็ได้มาครองเอาอยู่อย่างนั้นเนี่ยสนุกสนานกันอยู่อย่างนั้นไปจนตลอดชีวิตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเงินทองที่พ่อแม่หาไว้ให้เป็นมูลมรดกเหล่านั้นเอาไปจ่ายเพื่อกามคุณนั่นเสียคราวนี้พอตายลงก็ตกลงเป็นนรกนั่นจมลงไป 30,000 ปีจึงถึงพื้นนรกบัดนี้ฟูขึ้นมาอีก 30,000 ปีจึงก็ถึงปากนรกพอถึงปากนรกแล้วอ้าปากขึ้นว่าจะพูดกันนะว่าจะปรับทุกข์ต่อกันอะไรกันนะคนที่หนึ่งว่าทุกข์คนที่สองว่าสะคนที่สามได้วันนะคนที่สี่นึกว่าโสเท่านั้นก็จมดิ่งลงไปเลยทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลได้ยินนะได้ยินเสียงสัตว์นรกนะมันดังใส่หูอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรบัดนี้ก็จึงไปทูลถามพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรื่องสัตว์นรกสี่ตนนี่นะให้พระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลฟังเพราะในขณะนั้นพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลเนี่ยคิดจะฆ่าชายคนหนึ่งเพื่อเอาเมียของเขาเพราะเมียของเขาสวยงามมากมันนี่บุญของพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลนี่ยังอยู่เลยบันดาลให้เกิดนิมิตอย่างนั้นขึ้นมาแล้วพระพุทธศาสดาจึงได้ทรงแสดงเรื่องสัตว์นรกสี่ตนเนี่ยมันมัวเมาในกามคุณโดยชาติก่อนไม่ทำบุญกุศลอะไรไปแล้วถึงไปตกนรกฟูขึ้นมาจะปรับทุกข์ต่อกันว่าโอ้พวกเรานี่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนี่อยู่ในนรกนี่ถึง60,000ปีแล้วเมื่อไรเนาะเราถึงจะพ้นได้มันว่า บางตนก็ตั้งใจจะปรับว่าเมื่อเราพ้นนรกนี่ไปแล้วเราจะทำบุญทำทานจะรักษาศีลอย่างนี้นะไม่ทันได้พูดเลยมันก็จมดิ่งลงไปในนรกเสียก่อนเป็นอย่างนั้นพระเจ้าประเสริฐอีกุศลได้ฟังอย่างนั้นก็กลัวบัดนี้กลัวต่อนรกกลัวตายแล้วจะไปตกนรกจึงได้งดความพยายามที่จะฆ่าสามีของหญิงคนนั้นนะก็เลยงดไปก็อย่างนี้แหละเรื่องตัณหาอันนี้นะมันมีอวิชชาความไม่รู้กำกับด้วยแบบนี้นะมันไม่รู้เลยว่าความอยากเช่นนั้นมันจะเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันไม่ว่าเพราะมันไม่รู้นะมันมีอวิชชาครอบงำจิตอยู่ไปอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนให้พากันพิจารณาอย่าไปนิ่งนอนใจในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอธิบายอย่างนี้แหละตัณหาพาคนขึ้นสวรรค์ไปนิพพานก็มีตัณหาพาคนลงนรกอบายภูมิก็มีเป็นอย่างนี้เพราะตัณหาแปลว่าความอยากถ้าเราอยากทำความดีอยากพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอย่างนี้นะความอยากอย่างนี้นะมันเป็นไปในทางที่ดีมันเป็นเหตุให้เราขวนขวายเป็นเหตุให้ทำความเพียรเช่นอย่างผู้บวชเข้ามาแล้วอย่างนี้นะได้สละกิเลสส่วนหยาบออกมาจากบ้านจากเรือนแล้ววันนี้มันยังมากิเลสอันส่วนกลางที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจนี่แล้วก็มาทำความเพียรเพ่งพินิจดำริในใจเสมอว่าทำยังไงหนอเราจึงจะเอาชนะกิเลสอันอยู่ในหัวใจนี้ได้ไอ้เครื่องผูกมัดนั่นลึงภายนอกนั้นเราสลัดมันมาแล้ววันนี้มันมาผูกมันยังเครื่องผูกภายในที่ท่านเรียกว่าสังโยกนี่แหละมันผูกมันคล้องจิตใจของสัตว์โลกไว้อยู่ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรหมู่นี้แหละเรียกว่าสังโยกมันเป็นเครื่องผูกมัดตะลึงจิตใจของคนเราให้หนีจากโอคะสงสารอันนี้ไปไม่ได้ดังนั้นน่ะการเป็นนักบวชนี่จึงคือว่ามันเป็นการเข้าใกล้ชิดกับดวงจิตเป็นการดูจิตตัวเองอยู่เสมอได้เพราะมันไม่มีกิจธุระการงานมาขัดขวางให้คิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายมีตั้งแต่โน้มสติเข้าไปเพ่งจิตใจตัวเองอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อกิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจมันก็เห็นมันก็รู้วะนี่เราพยายามเพ่งอยู่นี่เพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันท้อถอยในเมื่อเราได้เดินทางมาเรียกว่าจับต้นทางถูกแล้วถูกทางพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้นะเมื่อมาภาคเพียรพยายามกำจัดปัญหาส่วนยำหยาบอันนี้ออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วก็ยังแต่ปัญหาส่วนกลางหรือส่วนละเอียดอย่างนี้เราก็ทำความเพียรกำจัดปัญหาส่วนกลางออกต่อไปมันก็ไม่ได้เพียรมากมายเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนอย่างปัญหาส่วนหยาบๆนั้นปัญหาส่วนหยาบนั้นต้องได้ทำความเพียรเอาอย่างแทบล้มแทบตายต้องอดนอนผ่อนอาหารต้องแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดที่สุดอ้าวท่านผู้บำเพ็ญแต่ก่อนมาเนี่ยป่าช้างโรงเสืออยู่ที่ไหนบุกเข้าไปโน่นอ่ะเมื่อมันกลัวตายมันกลัวสัตว์แล้วมันจะมาเบียดเบียนมันก็ตั้งใจสิแบบนี้ไม่ปล่อยใจให้วิตกวิจารณ์ไปในกามกิเลสตัณหาต่างๆ เช่นนั้นใจของท่านมันก็รวมอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรวะเนี่ยไม่ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยที่พระผู้เจริญธรรมถ่ายวิปัสสนานั่นท่านชอบไปอยู่ตามป่าเขาลำเนาไปอยู่ที่เปลี่ยวที่มีภัยอันตรายต่างๆนะไม่ใช่เพื่อมุ่งอย่างอื่นใดนี้มุ่งให้ฝึกให้ธรรมชาติภายนอกนั้นช่วยฝึกจิตใจด้วยตัดล่อมจิตใจให้มันเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้มันฟุ้งออกไปข้างนอกนี่มันก็ได้ผลจริงๆสำหรับผู้เสียสละพอนะเสียสละชีวิตเลยเอาอะไรจะกินก็กินลงไปเราถวายชีวิตบูชาคุณพระรัตนตรัยแล้วเมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็หายกลัวมันก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรายอมแล้วดิอะไรจะเอาไปกินก็เอาเออยอมสละบูชาแล้วถ้ายังหวงอยู่ยอมสละบูชาไม่ได้อย่างนี้นี่มันก็กลัวแล้วมันหวงนี่มันหวงขันห้านี่มันไม่ยอมปลงไม่ยอมวางอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันอ่ะดังนั้นพระสาวกแต่ก่อนท่านผู้เจริญธรรมถ่ายวัฒนาท่านยังว่าไปอยู่ในที่ที่มีภัยเหมือนอย่างภิกษุ30รูปท่านเหล่านั้นก็เรียกว่าบวชมาใหม่ก็ยังไม่ทันได้ชำนาญในการเจริญธรรมถ่ายวัฒนาเท่าไหร่นักเรียนกรรมฐานกับพระศาสดาแล้วก็ล่ำลาพระองค์ไปสู่ป่าไม้ตะเคียนป่าหนึ่งสมัยก่อนนั้นเรียกว่าคนมันน้อยป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์จึงไปอาศัยกันอยู่ในป่าใหญ่อันนั้นวันนี้ในต้นตะเคียนมันมีพวกพูดผีปีชาติอาศัยอยู่บนต้นไม้นั่นนะพอพวกเราได้เห็นพระที่มีศีลอันดีงามไปพักอยู่ใต้ต้นไม้นั้นก็อยู่บนต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าพูดผีปีชาติมันก็เป็นพวกต่ำพวกมีบุญน้อยหมายความว่าอย่างนั้นนะจำเป็นต้องได้ลงมาอยู่พื้นดินทีนี้ก็เลยลำบากจึงมาปรึกษากันเลยพวกเราจะทำยังไงจึงย้ายพระเหล่านี้หนีจากป่านี้ได้ก็ออกความเห็นกันว่าเราต้องแสดงเสียงดังออกมาเป็นเสียงที่น่ากลัวแล้วแสดงรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวให้พระเหล่านั้นเห็นและอย่างนี้นี่พระนี่ยังละกิเลสไม่ได้มันจะต้องกลัวต้องหนีกันแน่นอนหรือไม่ท่านก็เอาบันดาลให้ท่านเป็นวัดเป็นไอจามกันไปพอตกลงกันอย่างนั้นต่างตนต่างก็ทำเลยวะนี่ทำอาการอย่างว่านั้นพระเหล่านั้นนะก็กลัวเลยวะนี่จึงได้ชวนกันหนีจากป่านั้นหนีก็ไม่หนีไปที่อื่นมานี่กลับไปเฝ้าพระศาสดาไปกราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่าป่านั้นมีแต่ผีพวกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้เลยมันหลอกมันหลอนเอาพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอไม่มีคาถาดีผีมันถึงไม่เคารพไม่ยำเกรงหรอกงั้นเอาละเราจะบอกคาถาให้เรียนเอาคาถานี้ซะพระองค์ก็สอนกรณียเมตตาสูตรนี่ให้พระเหล่านั้นท่องเอาจำเอาจนได้เมื่อจำได้แล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ไปอยู่ที่เก่านั่นอีกแต่เมื่อเดินทางไปใกล้จะถึงป่านั้นนะให้พากันสวดกรณียเมตตาสูตรนี่นะไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนเข้าไปถึงที่อยู่นั่นแหละแล้วเมื่อกลางคืนมาก็สวดใครสวดเราอยู่ในใจนั่นแหละถามความเพียรเมื่อพระเหล่านั้นได้อุบายจากพระศาสดาแล้วก็พากันกราบทูลลาพระองค์ไปพอใกล้ถึงป่าพร้อมใจกันสวดกรณียเมตตาสูตรนี้ขึ้นจนไปถึงที่อยู่พวกพูดผีปีชาเหล่านั้นก็เลย ลงมาอยู่จากต้นไม้มาอยู่พื้นดินมารักษาพระเหล่านั้นอยู่ตลอดพรรษาไม่แสดงอาการให้พระเหล่านั้นหวาดกลัวแต่อย่างใดพระเหล่านั้นก็มีโอกาสได้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปจนตลอด3 เดือนในที่สุดท่านเหล่านั้นก็สำเร็จอรหัตผลหมดทุกองไปเลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นไปอยู่ป่าเนี่ยรู้ว่ามันเปรี่ยวมันมีภัยอย่างนี้ก็ให้พากันสวดกัลยาณเวทสูตรนี่ให้ได้เมื่อสวดกันไปบ่อยๆเข้ามันรู้มันเห็นผลด้วยตนเองหรอกการอยู่ไปในถิ่นที่นั่นมันอบอุ่นเหมือนอย่างมีคนมากๆ มาอยู่ด้วยกันเงินไปอย่างนั้นอบอุ่นใจ ทีนั้นมันก็ได้มีโอกาสทำความเพียรเต็มที่ไม่ได้ระแวงใครอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อเจริญเมตกรณียเมตสูงไปแล้วความกลัวต่างๆมันหายไปนี้อย่างนั้นมันถึงได้ทำความเพียรได้เต็มที่เลยแบบนี้นะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้หนทางความเจริญหนทางความเสื่อมได้เป็นอย่างดีเลยแต่สุดแต่บริษัทของพระองค์ไม่ปฏิบัติตามให้อย่างเข้มงวดกวดขันเท่านั้นแหละปฏิบัติก็เพียงแต่เบาๆบางๆไปไม่เอาจริงเอาจังดังนั้นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเรารู้ข้อวัดปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปอย่าไปย่อท้อถอยหลังเพราะว่าถ้าหากว่ามัวมอประมาทในชาตินี้ทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างนี้มันก็ถูกกิเลสตัณหามันจูงไปให้ตกทุกข์ได้ยากไปไอ้จะเกิดไปชาติหน้าอีกถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งความเพียรไม่ยามละกิเลสมันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายตกนรกหมกไหม้อยู่เนี้ยหลงไหลไปทำความชั่วใส่ตัวตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทางมันจะเจริญขึ้นไปได้นะนะถ้าผู้ใดเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาแล้วตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยฝึกจิตใจเนี่ยให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลที่ตนบำเพ็ญมาให้ได้จริงๆแล้วเช่นนี้จิตใจของผู้นั้นก็ไม่ตกไปทางฝ่ายอกุศลเพราะว่าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยบรรดาบาปก็กรรมทั้งหลายอกุศลทั้งหลายใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้าใจมันหนักไปทางบุญทางคุณแล้วมันก็ไม่สร้างอกุศลให้เกิดขึ้นในใจเมื่อเราบำเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาปกรรมเล็กๆน้อยๆก็ตามไม่ทันเลยเป็นอโหสิกรรมไปไม่มาสกัดกั้นทางเดินออกจากทุกข์เรียกว่าไม่ห้ามมรรคห้ามผลหมายความว่างั้นแหละไม่ห้ามดังนั้นผู้เช่นนั้นถึงมีโอกาสบำเพ็ญเพียรไปสามารถบรรลุมรรคผลได้ตามจุดประสงค์ของตนหรือถ้าไม่บรรลุมรรคผลก็ไม่มีบาปติดตัวไปแม้จะไปเกิดในภพในชาติอื่นต่อไปก็ไม่มีบาปกรรมอันใดติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์ในระหว่างที่เกิดแต่ละชาตินั้นเมื่อชีวิตนี้ไม่มีบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญอายุก็ยืนยาวนานนั่นแหละในตำราท่านกล่าวว่าสมัยที่คนมีอายุยืนยาวนานนั้นเพราะคนผู้เหล่านั้นละบาปอกุศลแล้วมาแต่ชาติก่อนโน้น พราะเกิดไปในชาตินั้นแล้วมันไม่มีกรรมเวรอะไรมาตัดรอนเลยมีแต่บุญกุศลอำนวยผลให้จึงได้มีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกายสังขารจึงสามารถสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างเต็มที่เลยเหมือนอย่างท่านกล่าวไว้ในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรอย่างนี้นะคนมีอายุยืนตั้ง 80,000 ปีนู่นแล้วอย่างนี้ในตำราท่านกล่าวไว้ว่ามีแต่พวกเทวดาเท่านั้นจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดไอ้พวกสัตว์นรกพวกเปรตเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเพราะว่าพระองค์ได้ตั้งปณิธานความปรารถนาไว้อย่างนั้นตอนสร้างบารมีมาเพราะฉะนั้นพระศรีอริยเมตไตรนี้จึงสร้างบารมีนานกว่าสี่พระองค์ที่ล่วงแล้วมาตั้ง16อสงไขยนั่นพระศรีอริยเมตไตรนี่นะสร้างบารมีมาแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่4อสงไขยปลายแสนมหากัปหนึ่งอย่างนี้แหละดังนั้นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจึงราบรื่นมีแต่เทวดาจุติลงมาเกิดในโลกเกิดมาแล้วจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีบุญเสวยผลบุญของตนแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไปมันก็ไม่มีมารคือกิเลสอันร้ายกาจอะไรมาขัดขวางทำให้ท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้มากมายกายกองเพราะว่าพระศรีอริยเมตไตรนั้นท่านอยู่ครองเรือนได้40,000ปีแล้วจึงเสด็จออกบวชพอบวชไปบำเพ็ญอยู่ได้7วันเท่านั้นก็สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่นั้นถึง 40,000 ปีเพราะฉะนั้นพวกคนสมัยนั้นน่ะมันจึงได้ทำบุญทำทานได้ฟังธรรมกับพระศรีอริยเมตไตรนั้นนานทีเดียวหลายร้อยหลายพันกันแหละวันเถอะนั่นแหละเหตุดังนั้นท่านเหล่านั้นจึงได้บรรลุมรรคผลทั้งหมดเลยเมื่อพระศรีอริยเมตไตรดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้วศาสนาของพระองค์ก็หมดไปตามกันเลยเพราะว่าคนผู้มีบุญทั้งหลายนั้นที่มาเกิดร่วมศาสนาของพระองค์นั้นได้ละกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปเข้าสู่นิพพานกันไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงไม่ได้ไว้ศาสนาเพราะคนต่อไปนั้นเข้าใจว่าคงจะเป็นคนบาปหนาสาโหดมาเกิดแม้ว่าศาสนาพระองค์ยังจะยังเป็นไปอยู่ก็คงไม่มีใครที่จะรับถือศาสนานั้นไว้ได้นมนานอะไรพระองค์ก็คงเล็งญาณรู้แจ้งแล้วดังนั้นจึงไม่ไหว้ศาสนานี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ในโลกเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาสอนให้คนเราละความชั่วนี่แล้วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจแล้วทรงสั่งสอนให้ชำระจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆเนี่ยให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้มันจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้ไปจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมทรงแสดงอย่างนี้เหมือนกันเลยไม่มีผิดแตกต่างกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอ้าวก็มาตรวจดูกายวาจาใจให้ตนว่ามันมีความชั่วอะไรยังค้างอยู่ที่กายวาจาใจนี่ก็เพียรละความชั่วนั้นออกไปให้มันหมดไปสิ้นไปนั่นแหละในขณะเดียวกันเราก็ เพียรทำความดีให้เกิดได้มีขึ้นแทนความชั่วที่ละไปนั่นเสียจิตใจในที่ยังเศร้าหมองขุ่นมัวโยกเพียรพยายามละมันด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาดังที่แนะนำสั่งสอนมานั้นนะโดยความไม่ประมาทแล้วอย่างนี้มันก็มีหนทางที่จะพ้นจากทุกข์จากภัยในวัฏสงสารอันนี้ไปได้ก็ถ้าว่ายังพ้นไปไม่ได้ก็เรียกว่าเราพยายามกำจัดกิเลสตัณหานี่ให้เบาบางออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอไปเกิดไปชาติหน้าได้พบพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระองค์ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปได้ง่ายไม่ต้องลำบากเหมือนอย่างพระอรหันต์บางพวกดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละได้ฟังคำสอนของพระองค์แต่เพียงบาทพระคาถาเดียวหนึ่งเท่านั้นจบลงโดยที่พระองค์ไม่ได้อธิบายอะไรเลยก็สำเร็จอรหัตผลไปแล้วนี่ก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนนะเพื่อนฝึกตนทรมานตนฝึกจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณจริงๆฝึกให้มีสติมีปัญญาพิจารณาสังขารนามรูปอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปแต่ว่าเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์แล้วมันก็ยังบรรลุไปไม่ได้เลยแต่มันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆอย่างว่ามานั่นเนี่ยพอมาเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมนิดหน่อยเท่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้นี่การหลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องอบรมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้